לו סיבה. תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח, וריח משקר שלך וכך אותך אני זוכר. גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. ויחד מנצח במשחק בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. אם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב, רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.